ثم قال درود شريف يا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم دي قبل احترام مجاهدين او مسلمون ابننا یقینا دا د می څه خوش قسمتی وا چې الله پاک دا توفیق ورکړ چې الله جل جلاله دې خپل کلام نڅنا تپویا او سم مهنت میشته الله پاک نصیب کو او بیان دا مبارک محفل ته میشته شروع کړلې ورنه میشته دې الله جل جلاله نو هر وخت اصول کوي چې الله پاک میشته دې چې تلاره هدایت وکا داسی خلیار کی مواد و ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دهغا كلام ده في جل جل جلاله فقفلا تلاوات كرايي نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق نحن نقص عليك احسن القصص دي الله جل جلاله ده في كلام ده قران علماء فرمائي كي ده خبرا كفيرو شدا دي الله پاك كلام ده هذا كلام ربي حضرت اكرم رضي الله تعالى عنه شكل قران پاك بروخ ورتا شارل بي ودا خبرا وكولا هذا كلام ربي هذا كلام ربي شدا دي مود رب كلام ده حضور پاک علیہ السلام فرمائی تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه فدے قرآن پاک موندے سل برکات حصیر کے داتے اللہ کلام دائی دیگی نارو غلائی دائی جنبی علیہ السلام دبتی دا غوا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ نے چکلہ سول کبھی ربنا وابعد فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم الله جل جلاله بطور امتنان بلا شكرا بمي كمنا ذكر كوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ورئي الله جل جلاله فقبل ذي السول ذي وعلم آدم الأسماء كلها وعلمناه من لدن علما علمتني من تأويل الأحاديث علمنا منطق الطير نو الله السول رسول پاک علیہ السلام بیا علیہ السلام یہ شکر دون دی نن دیر مبارک محفل لائی چنن دی اللہ جل جلاله کلام ختم دامیش تو ضرور علی ورنے یقینا دار خدای پاک شکر ادو دی اللہ پاک کلام دای وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين ده دا کلام دای کہ اللہ جل جلاله اسمون نازل کو دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ مند شیخ صاحب سے پلی خبر ہے تھا وکڑا مخونن شرکت پک شوا کا یوای ما خبرہ دے کرونا وے دے کرماوے دے سری سارے پے بسرا چوری کلا شبرنے ده هغه کلام دی چې د اسمونو نازل شو انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکه د چا کلام دی تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم د چا کلام دی تنزیل من الرحمن الرحیم د چا کلام دی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین په کومه سبب باندې دی انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون لعلکم تفلحون لعلکم تسمعون لعلکم تعقلون ورنی الله په ډیر سفر په ډیر امینه باندې موږ تاسو په یابي چې تاسو په رحم وشي قران مروه ځون په پوي کې نو الحمدلله ورنی زه خبره درته مختصره و نن یقینا ډیر مبارک محفل لای موږ تاسو در رسول پاک علیه السلام امتیون یې شه او دا کلام دا د میر منصور دی دم صاحب د حیاتو دا د زندګي دستور العمل دی شه الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ورني الله جل جلاله چچر کي دي تيار ذکر کړه گئی جامر وري او چچري دي نور ذکر کاوي واحد ذکر کاوي اغا نور کيم داي ادا قران پاک ساي داد مت دتو دين داي فقوردو چزت په داونه فاشوشي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ورني الله ياي چکا خوشونه دي پدا قران مند خوشول شي پدا پیغمبر مند خوشول شي پدا دين مند خوشول شي نورنے یقیناً دستور العمل لائی یونس میں زندگی لائی خنن میش پراغی وقت سے اللہ جل جلالہ پیدا کری یورنے شد دیر امتحانی سارا محمد کی رسول پاک علیہ السلام مشکا سے مجھے روایات کود پیغمبر علیہ السلام فرمائی فدغیتن سے میش سوچی کیفا بکم او دیمو صحابہ کرامے سوزو پرغی وقت سے پر ایمان سرنگا بات کرے ایرہ فسق فتیانکم و تا خانه ساکم چکل آدی تو زبانم گمراهی و شد مذکاریشی چونکه آدی خیر زمان و حضرت صحابه کرام تو فرمایی آن وزاره کا کائنی رسول الله دیالا پیغمبر دستو کیجی چه شد مذکاریه وی زبانم فسق کیجی و چه واشد دمی زالک دستو کیجی بدان و بدحال در مدرشی که ایفا بکم اذا لم تأمرو بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فری واسو بلی مان سرنگا بات کبه چه تو سے دے بادن آن سرمانی کبه و دے شکر امر نکی والا بیاویر سا فرمائی او ذالکا کہنی یا رسول اللہ داست وحق کیجی بچه کیفا بکم پدانو بد حاضر بند رشی فری واسو بلی مان سرنگا بات کبه اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف چکر افوس دے باتی امر والا کاوے والا وشائی و دے شگلی نصر مانے کاوے ویچے داتو حکیجی ویچے وحشد دامن ذالک فدنو بعد حال دے بندے روشی ویچے اوٹ سرنگاوی کیفا بکم اذا رائیتم المنکر معروفا والمعروفا منکر کلا توس باتا شو ویائے شتا باد ویائے ونوے نیمی توس باگی وحشی نن مجاہدین جہاد اسلام ادے خبر اچھو سکاوی دا دا شرگردائی دا پیراویستائی دا بنیت پرستائی دا نشسرائی دائی دا فسدی دائی نن مزجین اولتاو شوال دے قرآن آنو خبری شویدی نو چکلا مزاج اولتاو شو مشتو سکاوی بات تفریعی شتا بایی نورنے پدرگی واقش اغسی خالیات چی میرس دیدے اللہ پاک نبوری اہدین الصراط المستقیم وانا عبدونی هادا صراط المستقیم وانکا لتدعوهم الى صراط المستقیم پیغمبر دا خلق سکی مالی آرسا گوڑے اغسی خالیات دو دعوتینا دی یو دے کفر دعوت آئی یو دے قرآن پاک دعوت آئی یو دے انبیاء علیہ السلام دعوت آئی یو دے دے تواغیت دعوت آئی آکیم دعوت میں کبھی یورید اللذین یتبعون شہوات انتمیل میلن عظیمہ دے دے دے دعوت آئی جو تسو گمراہ سے اتباع دے شہوات وکے یو دے انبیاء علیہ السلام دعوت آئی انبیاء علیہ السلام کم دعوت میں کبھی یا قوم مالی ادعوکم الان نجات و تدعوننی الان نار دے انبیاء علیہ السلام دعوت آئی چه خلق نجات هر بولی پدا کم کامیابی دو پدا کم فلاح دو پدا کم توس کامیابی نوز خبر رایز دخل سمکاوا دا کلام دی اللہ کلام دای دی جبریل علیه السلام پا وسیطان منده حانا جبریل چه اللہ جل جلالی و صفات وکا انهو لقول رسول کریم ذی قوت عند غیر عرش مکیم قل من کانا عدو لجبریل فا انهو نزله على قلبه قل نزله روح القدس بالحق دا داس جبریل لای داس فرشتادو چه دیر عزت پنادو ازدگه چه چک دشپان بی دا دیر فخطوی دای نو دی چا کلام دای دی اللہ کلام دای دی اللہ دی طرفناد دی جبریل علیہ السلام فو وسطابو دی تنزیر من رب العالمین فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون طاف والقران المجيد ياسين والقران الحكيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين نورني وكور دادو كمي دا قران باك تتوجه ويركي دا دغد بر الله نزل كرايلاي شبدا كمي استدبر وكي افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها كتاب انزل الله مبارك ليدبروا اياته قران دے دیکھ دے قران گلا لے جسد تے دبور پکھے وکی سوچ پکھے وکی غور پکھے وکی کی کیما نے کامیاب ولا یارو کیما نے نا کامیاب ولا نو ڈیرے محترم ابنونی یقینا دی اللہ جل جلالہ فضل اللہ احسان اللہ چا اللہ جل جلالہ مستوسا ایمان رسیب کرائی دی دا عظیم نعمت ہے رسول پاک علیہ السلام دیو صاحب الدریمی یا رسول اللہ توب علی من رآکا و آمنا بکا اے دی اللہ پیغمبرہ خوش خبری دی رشاد پورا چی پتی ایمان روڑو تی ولی لے لے رسول پاک علیہ السلام عجبہ خبرہ ورتا کبھی ویچی توبا ثم توبا ثم توبا لمن آمنا بی ولم یرانی یور خوش خبری بیا خوش خبری بیا خوش خبری دی رشاد پورا چی پنی ایمان روڑ زیلی دلائی نو الذين يؤمنون بالغيب لمش الايمان بالغيب لا وروال شي داخل خفيفه في الباقر الاسلام وهو لا ذكر كريم لمش الايمان بالغيب الحمد لله غون من سلموني كعبان يوادو قران باكم يوداي ربم يوداي هذا قران كذكرى للعالمين هدى للعالمين كعبادو پیغمبر یودای قل یا یوحنا انی رسول الله الیکم جميعا ا پیغمبر دے مودے خدا پیغمبر دای رنے اجبا کہ تابین اپ فضائل ابن داک تھی یوار نہ یو کہ تو بخش کازل نبی پاک علیہ السلام خصوصیات نور انبیاء علیہ السلام کم کتے رنے پخپل نہ مون دے اللہ پاک بولی یا آدم اسکن یا نوح بس وانا دینا هو یا ابراہیم یا داوود یا عیسی یا موسی اللہ پاک پخپل پخپل نام ابن بولی خود مود پیغمبر نصیحتی یا حین و قرآن الحکیم واها ما انزلنا عليك القران لتشقى يا ايها المزمل يا ايها المتفسر يا ايها الرسول يا ايها النبي ان اولى ما في ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي واذا اخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منه ميثاقا غليظا رني دايما مش دام موجودو سي دمود دو نبي سرنگا نبي داي وقد شقت له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد ديخ پل نمنا الله پاك نمر تر جدا كشا لا اله الا الله محمد رسول الله فذاك شبه سرالك ورفعنا لك ذكرك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله فاز ركب الفرا لو اخنا بيزت بي اوماتيو نيشا كوردو يموي تنا بيخو دير وزار وزت ايا ما نتن احمد الله عليه فرماي كي دي كافر بو يوب نه خو مصر مو مي چك فل كچي يوغاسي پتلاري ناي يوغاسل نند رسول پاک عليه السلام دي خلي بي اعلان مندي خالي شنگل ني شي پتا ولاي بخاري شرف روايت اي ما اسبل من الكعبه من الازار فهو في نار جي چاجي شنگري ڈی پی اور باپلی لالی جی دائی صاحب دوزاق شیس بی جی وچنان دے کافر حکمدار ہے سبا ورگا چے کچھ ہوگا سے ورانی نام جواز کرل دے رسول پاک علیہ السلام پہ اعلام دلتا خالی شنگری جواز تاول سے نہیں نہیں تایور نبرونے تایو ویرد غام دار دے امت پور دوئی مشت اللہ میودائی کعبان میوازو قرآن میودائی پیغمبر میودائی دین میودائی بیوم ملت انہی ملت آدیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین نو در دیر استعمالیت در دیر امین محبت در دیر وحدت ضرورات پویز بخشتے تو کافر یودی شا یو میشتو سی دست را بی اتفاق آئی دی انتشار چی کاری نو انشان اگون دا کوشش کاری چی میشتا کوشش بکی چی دخل خپل دی رب پیغانون دا دی اللہ دا سر رفتا یو خاطر غرا دی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل جلالوی چی و گلا کری دو شا چی اے موسیٰ اتی با خبر دو پا دنیا کے قانون دادائی چاہ دا یو خاک ویرشی دے مرگری دے زوی دے بادشاہ ویچے بیا پڑاوالی شاہ کپا مانیانا پیجی بیا ولتا دے پانگریزی بیشار خاطر روگائی دے صدر صاحب دارفانا دے ولتوال دارفانا دے امیر صاحب دارفانا بوٹیکل دارفانا دا چی دا سے لگا والا خال کی نمیجا خط پڑاوالی کا کپلنا پی بیجی پا سیشوری ویچے بو خبر پا نکونے تا یو پیغام در لگلائی دائی سوچی انہ یائی نی مانات دا کبھی رو یقیناً دا اللہ جل جلالہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فکی اما شو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اس خلاف ریٹ دائر کیا ویشا چلا ہو دمو کون قران پر یہ ہے وہ فکر دا دبر نے کہ میں کوشش وکی علماء پر صحبت سے الہ سے نے کہ مجلس دا حاضر کوشش وکی دنیا زندگی دو چشی تیرا سی پتہ نہ لگی دے مرگی شا ایو شاہد یہی گا تو انسانا دنیا تا چتر دلے خلق خاندل تو جارل پدا کل کی زیائی وشی سعودیہ تا تلیفانینا امریکا تا تلیفانینا پاکستان تا تلیفانینا افغانستان تا تلیفانینا اپلون کی زیائی شوائی دے اجنکای جوری اشائر یہی جوی او انسانا دنیا تا چتر دلے تو پوجاور خلق خندل عمل کردار در دست وکا چه در دنیا ندرمه تا خوند خلق جوری شا مزا یکین رونه در حرات بیت رون در راون دی یکی در برا بدا دنیا من سیرائی کول دی جندگی خالی می شود سرابی نا چه بگاه شگایی شلل مو خالل درم مو خالل بدا دنیا من در مقش زنکادان راون دای اخیرات راون دای دی اللہ محتا دار دل دی یوم یقوم ناسو در رب العالمین اولا رسول جاو دی قبر شه من ربک و من نبیک و ما دینو یکی در برا اللہ پاک دا محول جو کرای دای دنیا زندگی رو پر یه تیر آوره ده قرآن دو چکاری میتو زندگی تیر اگی او چیلی که میتو انا اما زندگی جوڑایی و دا زینا کسی میتو دا سنه که خلق سارا کسی می و دا سنه که محفلی کسی جرکل کهوی و انشاءالله خونه کوشش کهوی که رفای بفاقه آخر دعوانا